Porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 900 interwencji strażackich po łużach, które przeszły nad Polską. Iga Świątek i Bethany Matek Sands za półtorej godziny staną do walki o puchar Rolanda Garrosa w Deblu. W serwisie też o meczach podczas Euro. Za slomotną klęskę w Petersburgu przeprosili kibiców, piłkarze reprezentacji Rosji. Niespecjalnie zaimponowała mi gra Czeszek w półfinale z Magdą i Bernardą Perą. Co prawda ten mecz wygrały łatwo, natomiast nie była to dla mnie jakaś taka przekonująca gra, ale wydawało mi się też, że Krejczykowa była troszkę nieobecna. Jak wejdzie na kort już z tytułem w singlu w kieszeni, luźna, pewna siebie, no to może dopiero wtedy odkryje wszystkie karty. Natomiast patrząc na przebieg całego turnieju, tego co widziałem w ostatnim czasie i jednego i drugiego debla, to z gry moimi faworytkami są Iga Świątek i Bethany Matek Sands. To trener tenisa Michał Lewandowski o meczu Polki i Amerykanki o puchar Rolanda Garrosa w deblu. Myślę, że jak już pokonał Nadala w półfinale w takim stylu, to mnie osobiście wydaje się, że nie ma takiej siły Tsitsipas, żeby ten tytuł Djokovicowi odebrać. Oczywiście argumenty czysto tenisowe na pewno tak, natomiast patrząc na zawzięcie i ten mocny mental Djokovicza, no musiałby zagrać Tsitsipas jakiś absolutny kosmos, żeby pokonać Djoka. Zdaniem Michała Lewandowskiego to będzie bardzo ciekawe spotkanie ze wskazaniem na Djokovicza, który rundę wcześniej pokonał Hiszpana Rafaela Nadala. W singlu mężczyzn Serb Novak Djokovic stanie naprzeciwko Greka Stefanosa Tsitsipasa. O 11.30 do trójkowego studia Rolanda Garrosa zaprasza Krzysztof Łoniewski. Finał singla panów o 15.00. Rosyjscy piłkarze przeprosili kibiców za porażkę z Belgią 0-3 i to na stadionie w Petersburgu. Tamtejsi komentatorzy zwracają uwagę na słabą kondycję kadry i brak pomysłu na grę. Selekcjoner rosyjskiej reprezentacji Stanisław Czerczesow zapewnił, że zespół był dobrze przygotowany do meczu, ale w jego ocenie czasami drobny błąd psuje całą grę. Piłkarz Dmitrij Barinow w rozmowie z rosyjską telewizją przeprosił kibiców za zły występ. Portal Gazeta.ru napisał, że na stadionie zdarzyło się to, do czego rosyjscy fani futbolu już się przyzwyczaili. Belgia rozgromiła Rosję. Jeszcze surowiej ocenił występ sportowy portal Lentaru, który napisał, że Belgowie spacerowali po boisku, a Rosjanie wpuścili 3 bramki i nie stworzyli ani jednej sytuacji, która mogła dać im cień szansy na zwycięstwo. Zasłużyli na krytykę, stwierdzili komentatorzy agencji TASS i nazwali sobotni występ reprezentacji Rosji na Euro 2020 wstydliwą i ogromną porażką. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś na Euro w grupie C Holandia zmierzy się z Ukrainą. Spotkanie zapowiada Robert Skrzyński. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Holandii byłby w tym meczu niespodzianką. Zespół prowadzony przez Franka de Boera grał u siebie w Amsterdamie. Ma w kadrze lepszych piłkarzy. Sam selekcjoner przyznał przed turniejem, że celem stawianym przed jego drużyną jest awans do ćwierćfinału. Nawet jeśli w składzie nie ma Van Dijka, to takie nazwiska jak De Jong, Depay czy Wijnaldum mówią same za siebie. Ukraińcy największą gwiazdę mają na ławce. To trener Andriy Szewczenko, ale nie sposób nie zauważyć takich piłkarzy jak Jarmołenko czy Zinchenko i nie docenić faktu, że Ukraińcy wygrali swoją grupę eliminacyjną, w której występował też m.in. Portugalczycy. Początek meczu Holandia-Ukraina o 21.00 w Amsterdamie. W innym meczu grupy C o 18.00 w Bukareszcie Austria podejmie Macedonię Północną, a w spotkaniu grupy D o 15.00 w Londynie Anglia zagra z Chorwacją. Więcej o tym w audycji Trzecia Strona Medalu na naszej antenie od 17.00 do 19.00. Ponad 870 razy interweniowali w całym kraju strażacy z powodu burz, które przeszły nad Polską. Usuwali powalone drzewa i złamane gałęzie z dróg i torów kolejowych oraz pompowali wodę z zalanych posesji. Najwięcej pracy było na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Dziś burz mogą się spodziewać mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Są kolejne zmiany w ograniczeniach spowodowanych pandemią. Otwarte zostały punkty gastronomiczne w kinach, teatrach i na koncertach. Zmienia się także limit wiernych w kościołach. Od dziś zajęta może być połowa wszystkich miejsc. Z kolei od 26 czerwca na targach i konferencjach będzie obowiązywał limit jednej osoby na 10 metrów. Będzie to też dotyczyć siłowni, klubów fitness i obiektów handlowych. W hotelach limit zajętych przez gości miejsc wyniesie 75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad całą Polską dużo chmur, ale popada głównie na wschodzie. Na Podlasiu może zagrzmieć i dość wiecznie w przeważającej części kraju porywy mogą osiągać od 60 do 70 km na godzinę. Na termometrach w Koszalinie i Suwałkach 17 stopni, w Poznaniu i Rzeszowie 18, a w Warszawie i Bydgoszczy 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Bachaman, Who Let the Dogs Out. To jest kawałek, który w 2001 roku dostał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy utwór taneczny, ale jednocześnie czasopismo The Rolling Stones umieściło ten kawałek na 8 miejscu w plebiscycie na najgorszą piosenkę wszechczasów. Z kolei czytelnicy The Rolling Stones umieścili ją na 3 miejscu najbardziej irytujących piosenek wszechczasów. A my dziś rozmawiamy o psach. Przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych. Nie tak dawno temu, pod koniec lutego, głośno było o psach Lady Gagi. Dwa jej ukochane buldogi francuskie, Koji i Gustavo, zostały porwane i to było dosyć spektakularne porwanie. Opiekun tych dwóch zwierzaków wyszedł z nimi na spacer. Wtedy został zaatakowany, został nawet 4-krotnie postrzelony i w dosyć ciężkim stanie trafił do szpitala, natomiast dwa psy zostały skradzione. Nie wiadomo było, co się z nimi stało. Lady Gaga, znana jako wielka miłośniczka psów, zresztą tych psów ma znacznie więcej u siebie w domu, ale te bardzo też kocha, no więc wyznaczyła nagrodę. $500,000 za znalezienie dwóch zgub. Dodam tylko, że te buldogi są warte w Stanach Zjednoczonych maksymalnie $10,000, więc myślę, że szukać było warto. A my skoro dzisiaj zaczęliśmy remiksem znanego utworu, to przy coverach zostaniemy, przy róbkach. Kim Dracula za chwilę pojawi się z utworem Paparazzi, a później będzie sama Lady Gaga, ale z Beyoncé w utworze Telefon. True, leave that. won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Papa, Papa, we're on to leave. I think you should know that acting on the people, let me see me looking bad. Baby, don't you break my heart, I told you that it's really glass. I'ma make it bad, stick it up my dick, that's what they got. Don't get your past class, I'm gonna make you fall in your ass. Stick it up and pass it by. But it's irrelevant. Young motherfuckers doing for the hell of it. Say you care if I cry, you lied. If I put them side by side, choose to die. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Thank you. hit 2010 roku Lady Gaga i Beyoncé, Telefon. Mam nadzieję, że Państwu się ten utwór podobał. Podejrzewam, że Państwa czworonogom mógł przypaść do gustu. A skąd to wiem? Wiem, bo czytałam wyniki pewnej analizy przeprowadzonej przez firmę zajmującą się produkcją sprzętu do grania, sprzętu muzycznego. Właśnie ta firma postanowiła sprawdzić, jak to jest z czworonogami, czy oni też mają swoje gusta muzyczne, czy może raczej muzyki nie lubią. No wiemy, że na pewno nie lubią głośnej muzyki, ale takiej ściszonej gdzieś tam w pokoju. No, okazuje się, że nie jest tak źle z tymi czworonogami. Bardzo lubią muzykę. Co ciekawe, wśród badanych czworonogów wyszło na jaw, że zdecydowanie wolą muzykę współczesną niż na przykład klasyczną. A wśród tych wokalistów muzyki współczesnej, które psy wskazywały na swoich ulubieńców, pojawiła się właśnie między innymi Beyoncé. Nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze, ale wspominałam wcześniej o tym, że Lady Gadze ukradziono dwa psy pod koniec lutego tego roku. Na szczęście oba się znalazły, zresztą za tę cenę wcale się nie dziwię. Na szczęście już są ze swoją panią i wszystko skończyło się bardzo dobrze. A teraz czas na artystkę, która była opiekunką pierwszego polskiego psa, który borykał się z uzależnieniami od nielegalnych substancji. A to wszystko wyszło na jaw, kiedy sprawdzono, co ukrywa przesyłka zaadresowana do Ramony Sipowicz. Ta drobna suczka rasy Bolończyk zamówiła bowiem paczkę z prawie 100 gramami marihuany. No i tak właśnie pies Kory, bo o niej oczywiście mowa, stał się najsławniejszym zwierzakiem w polskim show biznesie. Ta relacja pomiędzy Korą a Ramoną była bardzo zażyła, co wielokrotnie podkreślał też Kamil Sipowicz, mówiąc o tym, że były zżyte do granic możliwości i tak naprawdę nie wiadomo było, gdzie się kończy Olga, a gdzie zaczyna Ramona. Ramona zmarła zaledwie 49 dni po swojej pani, 6 września 2018 roku. W Trójce teraz Natalia Przybysz i krakowski Splin, a później pojawi się polski hip-hop PZ i jego brat Małolat. Trójka. Program trzeci. Stare klasyki, coś mi przypomina o niej, o tym jak zostałem z niczym, piję drinka. Dziś już wiem, że zabiłem w sobie tamto uczucie i wiem, że nie nauczę mnie niczego więcej niż bycia pustką. Znów wrócę pod nosem, coś co niedawno leciało w radiu, w taksówce. Myślę o niej, chyba już jej nie pragnę. Chyba znam ten klub, byliśmy tu razem, nie pamiętam kiedy. Chyba znam ten klub i znam ten twarz, ale chyba już nic nie wiem. Ona mogłaby do ceną wyjść, szaleć do upadłego i mogłaby z tą ceną wyjść, zawsze na mnie polegać. Mogło być kiedyś, teraz chyba już nic nie czuję. Skoro nie widzę w tym nic złego, jak z innym się tu przytula. I choć jestem sam i biję, i znów gdzieś tam cię mijam. I nie wiem już jak masz na imię, i nie wiem czy ze mną byłaś. I nie wiem czy ze mną byłaś. Jestem podatny w tym szaleństwie, dopiero czuję, że żyję. Mimo że właśnie tracę kraj, równowagę i siłę. Nie wiem już jak masz na imię i nie wiem czy ze mną byłaś. Dziś nie ma jej, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nic. Nie wiem co, nie wiem już, nie wiem, nie wiem już gdzie mam iść. I chyba jest ciemno i chyba miała tu ze mną być. I nie wiem sam, ale teraz jestem tu. Dziś nie ma jej, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nic. Nie wiem co, nie wiem już, nie wiem, nie wiem już gdzie mam iść. I chyba jest ciemno i chyba miała tu ze mną być. I nie wiem sam, ale teraz jestem tu. Dziś nie ma jej, nie ma nas, nie ma nas. Jestem sam, kochanie moje, PZ, Małolot i Beat, które z pewnością Państwo doskonale kojarzą z utworem Manamu. Kiedy musiałam się pożegnać z moim psem po 13 latach, tak jak już Państwu dzisiaj wspominałam na początku, to ja naprawdę nie przypuszczałam, że można być tak związanym z pupilem i być tak przygnębionym tym faktem, że trzeba się jednak pożegnać. Ale za to, czytając wczoraj o tych psach i artystach, którzy są opiekunami czworonogów, przeczytałam, że tak silny, tak... taki bezpretensjonalny raper jak Tede też bardzo przeżywał stratę swojego pupila. W 2015 roku wszystkie portale plotkarskie rozpisywały się na ten temat. 13-letnia suczka Jay-Z, która dostała imię po znanym raperze, musiała się niestety pożegnać ze swoim panem. Tede nagrał nawet jeden utwór na cześć swojej suczki. Śpiewa w niej, rapuje, nie wiem, szczeka właściwie, tylko i wyłącznie jego suczka. Cały utwór jest właśnie taki. My dzisiaj go nie zagramy. My dzisiaj zagramy Tede i Jak żyć, czyli utwór, gdzie pojawia się Zdzisława Sośnicka. Później jeszcze Tede i Sisters, zeszyt rymów. Kiedy Tede umieścił informację o tym, że pożegnał się ze swoją suczką, napisał tylko: uszanuj sytuację i daruj sobie głupie komentarze. Pani Zdzisławo, jest mi bardzo przyjemnie gościć panią tu. Ta, raz, dwa, trzy. Siedzieć w domu masz zwyczaj ty. Ciebie gonią psy, każdy ma swój życia ty. Impreza non stop i znowu już wiesz. Ej, obudź się po sto, pytasz bo co? Chcesz skandal? Moje życie jedna wielka falanga. Co jest? To moje życie, moje podejście. To moje hity. Nie mów, weź się zamknij. Ja jestem taki jak te kawałki. 2-4 na dobę, 7 dni na tydzień. Tede, nie, nie spij bleska, tak to idzie. Byłaś tam, gdzie ja to musiałaś widzieć. Tak jest, jak kontroluje pakiet. No bój to samo, co na ostatni. Ej, wiesz, to ostatni padnie. Wygada wizę, a to są biznes. Nie da się ukryć, używki wszystkie na imprezach. Jezu, wczoraj znowu poznałem fajną pannę. Wiem to naganne. Ten styl życia nie jest dla ciebie. Ja to idę, bo to styl życia dla mnie. Tak, tak, to pochyła równia. Rób górę, tak, to cię fajnie. Masz mnie za durnia, nie jestem durem. Oto świat. Jak mamy żyć? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No jak? No Tedę. No niby taki silny raper, a też jakoś nie mógł się pozbierać po stracie swojego psa, co doskonale rozumiem. Teraz czas na siostry Przybysz, właściwie na jedną z pań, to ona za chwilę będzie śpiewać, natomiast obie panie są znane z tego, że są miłośniczkami zwierząt, obie panie są wegankami i obie panie adoptowały psy ze schroniska. Pod koniec ubiegłego roku Natalia Przybysz adoptowała kolejnego psa, czym pochwaliła się w internecie. Pokazała też zdjęcie swojego psiaka. Przepiękny, przeuroczy jest. Siostry Przybysz wielokrotnie angażowały się w akcje charytatywne na rzecz zwierząt, zwłaszcza psów właśnie. Pojawiały się też w charytatywnych kalendarzach ze swoimi psami na zdjęciach, więc zdecydowanie obie panie zasługują na to, by ich kawałki jeszcze dzisiaj w leniwym przedpołudniu się pojawiły. Nie pojawi się Natalia, bo ona już się pojawiła z krakowskim Splinem. Teraz będzie Paulina Przybysz, która zinterpretuje kawałek tego typa mesa. Trzeba było zostać dresiarą. Teraz w trójce. Już od początku sprawdzę, czy komik na siatce puszczony gdzieś z okna będzie lata ten. Widziałeś mnie w pierwszym klipie z Natalią. Siostrę deszcze, że powiem ci, to nie byłoby anomalią. Tylko mikrofon wzięłam za święty kario. Prawie dwie dekady jeszcze śpiewa pieśni, ale dres mi się śni. Myślę, co by było, jeśli wątpliwości można od razu skreślić. One biorą się z ciszy, a ja kocham szeleścić. Primo, demo, mogłabym się oddać limo. Nabijać komuś o imieniu, dajmy na to Szymon. Ej, mes, dlaczego Szymon? Trzeba było zostać dresiarą, mieć męża Damiana i synka Briana. Trzeba było zostać cwaniarą, ponad prawem typiarą, lecz za słaby łeb. Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku. Sprawdzę, czy komik ma w siatce puszczony gdzieś z okna, będzie lata w ten. Sekundo, patriotyzm tak leczy fundo. Panie, mam państwo grunt, to znać swoje prawa do okrągłych sum. Do cholery tak kombinuj, by nie mogli wcisnąć undo. Brian, jeszcze bubu, a już takie sprytne. Dorobimy mu siostrzyczkę, na niej też coś przytnę. Jak nie tu, to w Anglii ciałej. No fuck that, hajs płynie od państwa. Ja cały dzień Paulina Przybysz, trzeba było zostać dresiarą, właścicielka adoptowanego psa. Ja przy okazji bardzo zachęcam państwa do adopcji psów. To nie jest tak, że te kupne są gorsze niż te adoptowane, ale jakoś te adoptowane bardziej cierpią i skoro już są, to dlaczego by nie zająć się nimi? Z własnego doświadczenia wiem, że są bardzo oddane i naprawdę bardzo będą państwu dziękować za to, że się nimi zaopiekowaliście. To dobrze, teraz o nowym psie młodej gwiazdy powinnam powiedzieć raczej. Młodej gwiazdy ekranu, ulubienice nastolatek, Julia Wieniawa. No ale z tym wątkiem wiąże się medialna afera, która pojawiła się ostatnio w portalach plotkarskich. Otóż Julia już wcześniej miała psa ze swoim chłopakiem, również aktorem, Antkiem Królikowskim. Obydwoje adoptowali klasyka, natomiast para się rozstała, no i fani zaczęli zastanawiać się, co się stało z psem. Pies został z Antkiem. Natomiast kilka dni później Julia fotografowała się już z nowym, małym Maltańczykiem Gustawem, bardzo zakochana w swoim piesku, no ale tutaj fani zaczęli dopytywać, co z klasykiem. A Julia powiedziała, że bardzo długo walczyła o swojego psa. Niestety się nie udało. Pies został z Antkiem, gdzie podobno ma lepiej, a ona zajmuje się teraz Gustawem. Julia Wieniawa. Aktorka, czy też dobra, czy też nie, to każdy z Państwa może ocenić. To, jaką jest opiekunką zwierząt, niech oceni ona sama. Natomiast ja pozwalam sobie ocenić, że zdecydowanie wolę ją słuchać, kiedy śpiewa, zwłaszcza, niż oglądać ją na ekranie. Teraz Julia Wieniawa i Zippy Zep na zawsze, a później jeszcze utwór, jeden z najnowszych, MSRC. Stoję na szczycie słupa i patrzę, pragnę przestrzeni dziś wskoczyć w paszczę. Coś we mnie chce tu stać uparcie, obawiam się mety od razu po starcie. Stoję na szczycie słupa i patrzę, mam tyle obaw jak będzie w trakcie. Coś we mnie chce skoczyć uparcie, więc skaczę, by nie stać tu jak głupiec na zawsze. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stać. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stać. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stać. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. I patrzę nagle, czuję, że czegoś mi braknie wciąż. Moje serce biegnie za wiatrem i znów się zamyka, choć chcę być otwarte. Stoję na szczycie słupa i patrzę, mam tyle obaw, jak będzie w trakcie. Coś we mnie już czuję, że spadnie, więc skaczę, by nie stać tu jak głupiec na zawsze. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stać. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stać. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stać. Na zawsze, na zawsze, na zawsze. We'll be right back. we mnie, a ja mówię ci. SMRC, utwór, który skomponował Wojtek Urbański, czyli wokalista grupy Rysy, natomiast tekst tego utworu napisała Mary z Polski. Na koniec będzie utwór, który mam nadzieję, że spodoba się nie tylko Państwu, ale również czworonogom, Państwa psom. Nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze, jak wspominałam o tym, że psy podobno też mają swoje ulubione utwory, między innymi te z muzyki współczesnej. Właściwie no, najbardziej jakoś cieszy się popularnością muzyka współczesna wśród czworonogów. Była to między innymi Beyoncé, to jedna z ulubionych wokalistek psiaków, ale też psy wskazały, nie wiem w jaki sposób, bo tego nie opisało, to nie opisał ten artykuł, jak wskazywały psy, że bardzo im się podoba ten utwór. Natomiast podobno im się podoba Martin Garrix, czyli młody DJ, który nagrał ostatnio utwór z Bono. I ten utwór, We Are The People, z pewnością lubią też wszyscy fani piłki nożnej. Utwór, który stał się hymnem Euro 2020. Już za chwilę pojawi się w trójce. Proszę pamiętać tylko, że psy na pewno uwielbiają muzykę, co pokazały badania. Natomiast na pewno nie lubią, jak Państwo mocno krzyczycie. Więc jeśli Polska strzeli gola, co mam nadzieję, że się wydarzy, to proszę przy psach jednak trochę z umiarem. A Polska szansę na gola ma już jutro o 18:00, mecz Polska-Słowacja. Trzymamy kciuki za naszych. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy poranek. No tak, to jeszcze poranek. Za chwilę w studiu pojawi się Anna Popek. Z tego, co mi wiadomo, też psiara, też bardzo lubi psy, co mnie bardzo cieszy. Ja dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za zrealizowanie dzisiejszego programu. Bardzo dziękuję Justynie Grabasz za przygotowanie tej audycji. Bardzo dziękuję też Państwu, że mogliśmy razem spędzić ten czas. No i mam nadzieję, że usłyszymy się po raz kolejny już w przyszłym tygodniu. Ja mam nadzieję, że będę miała lepszy humor, jakoś będę musiała dojść do siebie po tej stracie. Tak jak mówię, mam nadzieję, że skalpelku, mój kochany, tobie jest już lepiej po tej drugiej stronie tęczy i gdzieś tam sobie biegasz ze swoimi kolegami psami. Proszę pamiętać też, jeszcze na koniec powiem Państwu o tym, że psy są naprawdę przekochane, psy naprawdę kochają. To zostało też sprawdzone niejednokrotnie w wielu badaniach, więc jeżeli będziecie Państwo brali pod opiekę jakiegoś psiaka, to proszę pamiętać o tym, że to nie jest zabawka i trzeba się nim zająć jak prawdziwym członkiem rodziny. Dobrze, ja już nie przynudzam. Teraz Martin Garrix i Bono z YouTube, We Are The People. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Zapraszamy